Звісно, сам я й була б не супротив, так не прийняв колектив. Ти чого це, друг хазі, селувати друг поліз? Краще веру ні гніві, не целую за без любви. Краще веру ні гніві, не целую за без любви. Мусульмана на пасесе Роксола. Мустафа Али Ахмед, я вам всім сказала, нет Украины, рідна дочь, не уедет с вами прочь. Украины, рідна дочь, не уедет с вами прочь.